Iñaki Gurridik, albistera bat aurkitu du interneten. Bai. Eta albiste serioa da gainera. Vale, serio. Nahi duzu musika kentzea edo musika honekin ondo? Zeuek erabaki hori. Zeuen esku usten dut. Serioa bali bada. Hori da. Dena dela, zuetaz inguratuta nagoela kontuan izanik, agian neure buruari harriak botatzea izango da, baina esan bezala, ikerketa serio bada eskuartean daukaguna, eta horren berri eman beharrean gaude. Ikerketa sakona egin baitu Ingalaterrako psikologo batek. Gizonezkoek, asko jota, 72 minutu pasatzen dituzte emazte edo neskalagunarekin erosketak egiten. Hori da aguantatzen dutena. Ordu eta 12 minutu. Gari asko irbetzen zetala ere. Ezin omen dute hori baino gehiago jasan. Nola egin dute hori, Iñaki? Ingalaterran. Hortik aurrera begirada arraroak, eztabaidak eta liskarrak hasten omen dira. 72 minutu. Hortik aurrera ezin omen dute. Dexente irbetzen zetala. Ni gustu ja 5 minutu horietatik zenba pasatzen dituzten pentsatu zuain txelepoa bihurrituko diot. Hori lehendabezik gabilizatik. Bueno, Tim Demison da, Exes Unibertsitate Britaniarreko psikologo eta ikerlaria, eta 2000 lagunen erosketa ohiturak aztertu ditu. Eta ondorio honetara iritsi da. 72 minutu horien ondoren, emakumeak gustora jarraituko omen lukete beste ordu erdi luzez erosketak egiten. Eta hoxe bai, hori gustatzen zaionari. Baina hori logikoa da. Gizonezkoek ezin omen dute. Baina ez da denbora bakarrik bereizten dituena, erosketak egiterako garaian bereizten dituen bakarra. Jarrera ere desberdina omen da. Gizonezkoak eistariak bezala ibiltzen omen dira. Badakite zer erosi nahi duten, bilatu egiten dute eta aurkitutakoan taka erosi. Bueno, parean tokatzen zaie lehendabiziko harrapakari hartzen dute. Kontutan hartuta, eretan ez direla joaten, da beste batzuk erosten dizkietela gauzak, ba, ez dakitak emakumezkoek, ez dakinik, eh? Gehiagiko erutzen zaitori. Iñaki, lasai, bai, kontatu. Isiluko gara. Bai. Mikrofonoa pitxi, gainontzeko daio, zebeste lastu amaituko. Ikerketa serioa da, benetan. Bai, eso. Emakumezkoak eiztari bezala ez, bildumagile bezala ibiltzen omen dira. Lasai asko behar duten denbora hartzen dute, buelta eta buelta ibiltzen dira, probatu beharrekoa probatu, eta zer nahi duten argiegi, ez omen dute izaten horregatik behar omen dute denbora gehiago. Kompainia behar segurazko azkenan erabaki hartzeko. Bai, bueno, edo norbait eta poltsaltzeko, eta probatu nahi dituzun galtzak, horretarako ere behar, zaten da norbait. Bestela, dena den ikerketa honek badauka beste datu bat, pixka bat zuen alde egiten duena. Piska bat bai, bai. Piskatxo bat zen. Emakumeek gizonen aldean ganga gehiago aurkitzen omen dituzue. Gehiago begiratzen dugulako. Hainbeste denbora pasatuta zerbait egin behar. Bueno.